النورك شمس أشرقت إلا من بعد ظلام نحن في الليل ولكن أبشروه أرسل دا عمر ریڈیو دا انقلابی نشریات غگ ل خراسان پ ایف ایم 99.15 عمر ریڈیو پ زندہ باد يكون برقا وصواعق ارشقوهم بالسنار قال يا جند البيارق عمر ریڈیو تازخبر ریڈیو بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا عمر ریڈیو دے دا تحریک طالبان پاکستان ایف ایم ریڈیو چینل نن چار شمبا دا کال 2019 دا جنوری دا میاشتی دی رشتہ منیٹ دا چی دا جمعت الاولا دا ولسم اسرا سمن خوری نو عمر ریڈیو پا ماخامنه خبرونو کی تاسو ته خراغلاست وایو زمون غگ له خراسان اوری دا خبرونی دا سر موضوع مو دا تحریک طالبان پاکستان دا نوجوان ستر قماندان او دا تحریک طالبان پاکستان حلقہ پیخور او درا دم خیل مسول خلیفہ مفتی عثمان منصور صاحب مرکدا وای چی دا پاکستان دا جالی ریاست او دا پاکستان علماء سور نشی کولای چی دا خپلو باطلو پتو او پروپیگنڈو پترس کی زمونگ جہاد باطلو گرزی. اگر یو شاعر ډیر خپل خبره کړی و عرفی تو می اندیش ز غوغای رقیبا آواز سگاں کم نکو ندرز کے گدارا ویشنا تد رقیبانو د شور شرابینا میرے گا خپل منزل او خپل سفر د دینا مو متاثر کوا آواز سگاں کم نکو ندرز کے گدارا د سپو غپا او آوازونا داد ملنگ پروزی کی حس کمین راولی الحمدللہ من د رب العالمین د در ملنگانیو د رب العالمین چمنگ تکم منزل خود لے دے شریعت یا شہادت پدغلور باندے منگ روان روانیو نک بدے لار کی پمنگ پسی ہر سو کم مغافی نمنگ دے نخبل سفر نہ متاثر رکو او ان شاء اللہ عن قریب منگ خپل منزل ترسیدن کیو. د مرکی په اوږدو کې د نېشنل اکشن پلان په اړه باندې د پښتنې په جواب کې راته د غننګیالي قومندان صدا سی ویل محترم شهزاد صاحب د آرمی پبلک سکول د مبارکو عملیاتو پر نتیجه کې چې د پاکستان سیاسي او عسکري قیادت کومه فیصله وکړه کوم قومي اکشن پلان چې وجود تراوستو ډیر مجاهدینی دار ته وخېجول پانسیانې ورته ورکړې چاہتا پٹے او چاہتا خکارا دا دیو دغا کردار دا مجاہدین و حوصلی غرزولی ندی بلکہ نوریم بلندی کلی دی. پورا مرکا پخبرونه کی اوری دا مولانا اثر سیب درس قرآن دا نبی علیہ السلام سنت طریقی ستاسو پیغامات و جوابات او سو خوندوری ترانی هم حق سدی چی پنانا نیخ پرونه کی تاسو اوری دا لیشی دا تو غرو او گرم گنو منیم لیو او دی یو می تم لولای د بیا زکات علی بت زمانه اتلی کفر جهان می پر زولای د بیا د چتو می استشهاد د دغت خپل ځوانان دی د الله دا هر سا پننن ما خامنه خبرونه کی دا عمر ریڈیو تر سنگ دا خراسان لدنگ غرو تر پایا مون سرو سی اننا الابطال لا نحن الرؤوسا اننا للمجد ارخصنا النفوسا خالد في البر كان ليك دا اسلامی تاریخ دا ننگ او غیرت درسونا دا عزمنو او ولولو جوندی بهیرونا او دا اسلام پا دین دا سرشندون کو قهرمان ظلمو دا حالاتو رنه هندارا عمر ریڈیو د یوشتمی صدی د سپیشلی او عظیم جهادی تحریک تحریک طالبان پاکستان اف ایم ریڈیو چینل هر سحر او ماخام ل خراسانا عمر ریڈیو سرا رابطہ کئی درابطے شمیری دی سپر اویا ات سوا دری درش اتلس و پنزوس یعنی سپر و سپر اتا دری دری یو اتا پنزا و بل نمبر سپر واویا شپگ درش شپگ اتیا سپر ات پنزوس یعنی سپر و دری شپگ ات شپگ سپر پنزا اتا کغواڑی چھ زمون سر ٹیلیگرام دلارے اڑی کونی سے کول شی چھ ٹیلیگرام ہم را ترابطہ کئی درابطی یوزر نیم دے ایٹ عمر ریڈیو رابطہ یعنی ایٹ یو ایم اے آر آر اے ڈی آئی او آر اے بی ٹی اے مونگتا رابطہ کئی او زمونگ دخ پرون بارہ کرا سرا خپل نظر شریک کئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم دا إبراهيم عليه الصلاة والسلام واقع بياني دلا أول لشان ذكر شو دا إبراهيم عليه الصلاة والسلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام دا الله تعالى خليله دا الله تعالى دوسو الله تعالى پی دخبل دين پوارا کی دیر امتحانات راوستی و اللہ تعالیٰ پائے کی کامیاب کرے دا اللہ تعالیٰ دا دین دا پارزان قربان کرے و خپل زندگی و قب کرے و طول حکمت پا خلاف پدر دلے دے خپل قوم پا خلاف پدر دلے دے خپل پلار پا خلاف پدر دلے دے اور تے دنگلی دی دا اللہ تعالیٰ دا دین پا خاطر باندے خود اللہ تعالیٰ دین نے دے پریخے بیا عظمت شان بیان شو دا بیت اللہ آغا کور چی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جوړ کړو او د الله تعالی نه دعاګانې غوښتلې وي د دغه کور د جوړولو د قبولیت چې الله تعالی دا خدمت موږ نه قبول کا بیا دعاګانې ذکر کېدلې د ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مخکې درې دعاګانې بیان شولې د حرم په واره کې اول دا شر زیده الله تعالی د لګي خلک اوات کړه دینه خار جوړ کا او دوی مو دعای وکړه له الله تعالی دا زیاده امن وګرځوا او درې مو دعای دا وکړه له ورزق له من الثمرات الله تعالی دې دې کې یسو کوسیږي ناغي ته پراخ روزي ورکا الله تعالی یې هغه دعاګانې قبول کړي نو دې آیات کې سلورم دعا بیانېږي سلورم دعا ذکر کیږي د ابراهیم علی صلوات والسلام په چې ابراهیم علی صلوات والسلام دا دعا کړي وا په اړه د باعصد دا خاتم الانبیاء کی دا آخری پیغمبر دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بارا کی او مپسرینو لکلی دی دا غا دعا دا ابراہیم علیہ السلام دو زرکال ورست قبول شولا اللہ تعالی دا غا پا اولاد کی پا بنی اسماعیلو کی اللہ تعالی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راولے گا نو دعا قبلی گی کله چی دعا په خپل شرایط سره په آداب سره وکړل شي الله تعالی دعا قبلی او د دعا د قبلې درو درې صورتونه علماو ذکر کړی دي، روایتونه هم د عمل میږي. یو دا کم یو انسان دعا وکي او د الله تعالی نه سوال غواړي، الله تعالی او ته هم هغه شی ورکیسه چې غوښتلې. دوی مدا چې الله تبارک تعالی ته طرف نه په دبانې یو مصیبت راته امتحان پراته، نو د دعا په وجه باندې الله تعالی دغه مصیبت نه بچ کی. او دریم صورت د دعا د قبلېدلو دا دی چې قیامت ته پاتې شي او الله تعالی پی ډیر اجر ورکی، عوض ورکی. او روایت کې راغلی دی چې یو بنده مؤمن مسلمان بر قیامت پر ورځ باندې راوستلی شي، جنت ته ووتلی شي، په جنت کې به ته اعلی مرتبه ورکړلی شي. دغه انسان به وی الله تعالی ما خودمره نیک اعمال نه وکړی، دا په څه باندې ماته میلاو شول. نو او به ورته ویلی شي چې تا ډیرې دعاګانې غوښتلې وې په دنیا کې، هغه نه وي قبول شوې، نو د هغې اجر او عوض په دې کې تا ته درکړلی شو. نو انسانان به بیا د ارمان وکړي کاشکه زمونږ یوه دعا هم نه وی قبول شوې. نو هغه دعا د ابراهیم علیه السلام الله تعالی ذکر کوي چې دوه دره کال وروسته قبول شوې ده. ربنا ارب زمونږ وابعث فیهم ولیږی په دیو کې رسولا منهم، یو رسول د دیو د جنس نه، یتلو علیهم آیاتک چې بیانې په دیو باندې آیاتونه ستا، او یعلمهم الکتاب او خودنه بکې دیو تر کتاب. کتاب نو مراد قران کریم دی، ول حکمت او د سنت طریقو. ربنا وابعث فیهم، ربنا لفظ ویلی دی، څوک دعا غواړي یو زیات ربنا ربنا ربنا پکې وای، الله تعالی دا غي دعا قبلی. نو د نبی صلی الله علیه وسلم په باره کې دغه دعا د ابراهیم علیه السلام قبول شوله. دیو جن صحیح حدیث کې راځي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي انا دعوت ابي ابراهيم، زر خپل پلار د ابراهیم علیه السلام دعا ایمه. ربنا وابعث فيهم، فيهم کې اشاره د اول صفت د نبی صلی الله علیه وسلم ته، فيهم یعنی په دغه عربو کې دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اول صفت دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام عربیو، رسولا منهم، رسولا دا دویم صفت شو د نبی صلی الله علیه وسلم. الله تعالی هغه څوک پکې ولی چې ستا پیغامات ورسی خلکو ته، رسول پیغام وړون کې دا الله تعالی، مخلوق ته د الله تعالی پیغام رسون کې هغه ته رسول وای. او دریم صفت د نبی صلی الله علیه وسلم منهم، منهم کې اشاره ده یعنی د نوع د بشر نه ولېګه. نو درې صفتونه د نبی علیه الصلوۃ والسلام معلوم شول. نبی صلی الله علیه وسلم عربی دی، د الله تعالی پیغمبر دی او انسان دی، د نوع د بشر نه دی. او په دې درې وانو صفتونو باندې ایمان راوړل دا فرض دی. علماو لیکلي، محدثینو، مفسرینو، فقهاو د نبی صلی الله علیه وسلم پر درې صفتونو کې چې د یو صفت نه څوک انکار وکي یا پکې شک وکي نو دا کافر دی. که چا دا ویل چې ما ته دا پته نشته ری چې نبی صلی الله علیه وسلم عربی و که عجمی و، او یا داسې ویل چې هغه عجمی و عربی نه و، نو دا کافر کیږي. پې که چا دا ویل چې عربی خو خود الله تعالی پیغمبر نه و، نو بیا پې هم کافر کیږي. او یا داسې ویلله چې عربی هم و د الله تعالی پیغمبر هم و خو لیکن د نوع د بشر نه و، انسان نه و، نو بیا هم کافر کیږي. مفسرینو دغه آیت په شرح کې لیکلي دي، ربنا وابعث فیهم رسولا منهم، منهم دغه نه ولي. او سوره آل عمران کې الله تعالی ویلي من انفسهم، د دیو د جنس نه، یعنی مؤمنان مسلمانان د نبی صلی الله علیه وسلم سره ډیر زیات مینه محبت کوي، ګویا کې دا یو نفسونه ګرځیدلې دي. نبی علیه الصلاۃ والسلام او صحابه کرام دا چا چې په الله تعالی باندې ایمانی، نو د نبی صلی الله علیه وسلم سره وداسې مینه محبت کوي لکه خپل دا وداسې لکه خپل نفس سیده غني، بلکې د دین په زیات مینه محبت کوي. د الله تعالی پیغمبر وی لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من والده و ولده و الناس اجمعین، تر هغه پورې یو کس مؤمن نشي جوړیدلی سو پورې چې زاغه ته زیات خوښ شم د خپل اولاد نه، خپل مور او پلار نه، د ټولو خلکو نه. او بل حدیث کې د الله تعالی پیغمبر وی حتا یکون هواه تبعا لما جئت به، یو تن تاسو کې هغه پوری مؤمن نشي جوړیدلې سو پوری چې ما کم قانون او شریعت او دین راوړی دی چې سو پوری داغی تابع شوی نه. ربنا وابعث فیهم رسولا منهم د دیو د جنس ته چې انسانی او عربی. مبصرین لیکلی د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما په قول سره وای ټول انبیاء علیه الصلاۃ والسلام الله تعالی په بنی اسرائیل کې را لګلیو سیوا د الله سو پیغمبرانو. هود علیه السلام، نوح علیه السلام، شعیب علیه السلام، لوط علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام، اسحاق علیه السلام، یعقوب علیه السلام او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا لس پیغمبران په بنی اسرائیل کې نو د دین علاوه نور ټول پیغمبر په بنی پیغمبران الله تعالی په بنی اسرائیل کې را لګلیو. وس د پیغمبر سوزی ماریانی دی پیغمبر بس کار کوي. نو په دې آیات کې د پیغمبر درې ماریانی بیان شوی دی. یتلو علیهم آیاتک چې بیانې و په دې باندې آیاتک آیاتونه ستا دا اوله ماری شوله. د دینه مراد دعوت او تبلیغ کول دی د قران کریم، ځکه دا قیدره په قران کریم کې محترم اوریدونکو دا زده کوي. یتلو علیهم د تلاوت د لفظ نه چې ورسته لفظ د علا راشي، نو په سرینو لیکلی دی د دین مراد نور خلکو ته د قران کریم لوستل مرادی، د لوستل نور خلکو ته بیا مرادی. نو یتلو علیهم آیاتک، نو دا آیات دلیل لپاره باندې چې دعوت او تبلیغ د پاره نصاب قران کریم دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبلغ اعظم، لوی تبلیغی، لوی دعوت کوونکی دی الله تعالی پیغمبر. یتلو علیهم آیاتک خو نصاب د تعلیم بسی د الله تعالی کتاب قران کریم. دویمه وظیفه د پیغمبر و یعلمهم الكتاب والحکمت، او خی بدیو ته کتاب د الله تعالی قران کریم والحکمت او سنت. دا دویمه ذمہاری شولا، یعنی په دعوت د قران کریم سره چې کم خلق دین اسلام قبول کی، نو د دین اسلام د مضبوطوالي د پاره، دغه سی د ایمان د قوی کیدو د پاره تعلیم د قران او د حدیث ضرورت دا ضروری دی. یو سړی مسلمان دی، ځان ته مسلمان وای، خلیکن اغه ته د الله تعالی د کتاب تعلیم نه دی، الله تعالی د پیغمبر د حدیث او تعلیم متنوي، نو داغه ایمان قوی نه دی، داغه ایمان مضبوط نه وي. او تفصیل د ایمان چې معلومیږي، تفصیلات د ایمان نو هغه په قران سره معلومیږي. ما كنت تدري ما الايمان ما الكتاب ولا الايمان. الله تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وي ته د قران کریم د نزول لمخ کې په تفصیلات د ایمان باندې نه پوهیدلې. خو د دې زمانه خلک دا سی گرنی لکه دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا مرتبی نا موچت شولا. اللہ و توی دا قرآن نمخ کی تا پا تفصیلاتو دا ایمان باری نپویدلی. وسا اللہ چو پی جندلی کی گی، خو اللہ پل سپت خو پا قرآن کی کرده دی. دا اللہ تعالی پیغمبران چی پی جنی دا غی مرتبه پی جنی، نو آغا اللہ پا کتاب کی ذکر کردی. دا قرآن کریم پا بارکی چی تا معلومات حاصلی نا دا دا قرآن نا حاصلی. دا قبر قیامت تو بارکی، د الله تعالی د ملائکه مبارکی، د الله تعالی د قانون او د نظام مبارکی، دا خو د قران نه معلومیږي. نو د ایمان مضبوطیدل د قران او د حدیث ته تعلیم نه بغیر نه کی. نو معلومه شوله چې نبی صلی الله علیه وسلم معلم اعظم او داغه د تعلیم نصاب قران او سنت. حکمت نه مراد د پیغمبر خبرې دی. و یزکیهم او پاکوي او پاکی دی لره. د تسکین مراد څه دی؟ دا الله تعالی د پیغمبر د راتللو مقصد، دا الله تعالی د پیغمبر د راتللو مقصد هغه څه دی؟ لوی مقصد په دې ده کې الله تعالی بیان کړی دی. هغه لوی مقصد دا دی چې خلکو ته تزکیه ورکی، خلکو ته تزکیه ورکی د دې خبرې چې پاک شي، یعنی د شرک نه پاک کی، دغه سي د بدو اعمالو نه پاک کی، د ناکار اخلاقو نه پاک کی. او دا غي سره سره دا الله تعالی په احکام باندې د عمل طریقې او توخی. دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر صحابه کرامو ته عملی طریقې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه ثابت دي، صحابه کرامو ته خودلی دي. نو یعلمهم و یزکیهم، دا سور کی تزکیه او تورکی، و یزکیهم تزکیه او تورکی، و یزکیهم او پاکی دي د بد اخلاقی نه، د شرک او د کفر او د بی دینی نه، د ناکار اخلاقونه، د ناکار اعمال نه، د ناکار ویناګانو نه. د الله تعالی پیغمبر طریقه دغه کار دغه، د بغض او د حسد نه، هغه کارونه چې د انسان اعمال په توا کیږي. نو د آیات دلیل شو په دې باندې نبی صلی الله علیه وسلم مرشد اعظم مرشد لوی مرشدو لوی لار خودون کیو. نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام جی کما طریقې ثابت دی پاغي من یو سړی عمل کئ دغه بهترین خبره. و یزکیهم انک انت العزیز الحکیم یخننت العزیز اور ذات الحکیم حکمتون علی انک انت العزیز الحکیم دا بیا توسل شو د الله تعالی په نومونه باندې دعا غواړی. نو اول ته د الله تعالی نومونه مخکې ذکر کړي انک انت العزیز عزیز یو معنا الله تعالی ته غالب په هر چا باندې هیڅ شی ستاسو مقابله نشي کولای انک انت العزیز. دوی معنا په سینه کړی انک انت العزیز الله تعالی ته هغه ذاتی چې څوک تا د خپل ارادې د پوره کول نه شي منع کولای. الله ته چې څه اراده وکي نو الله تعالی هغه ته پوره کوي څوک دې ته منع کولای نشي. او داسی العزیز الله تعالی ته زورور ذاتی ستا مرتبه ته څوک نشي رسیدلی. الحکیم حکمتونه والی دا الله ټول کارونه د حکمت نه ډکري. بس ته بیا توکي ربنا وبس فیهم رسولا منهم اے رب زمونگا اولیگی پدیو کی پیهم یعنی پر عربو کی رسولا پیغمبر منهم د دیو د جنس نه انچ انسانی یتلو علیہم آیاتک چ بیانای پدیو بانی آیاتون استا و یعلمهم الکتاب والحکمت و خودنا بکیدیوتا الکتاب د کتاب د قران کریم والحکمت و سنت و یزکیهم و پاکی بدیو لرا انک انت العزیز الحکیم یقینا خاص تو زورور ذات الحکیم حکمتون والی. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. شكرا يا ربي شكرا لديك قلبي د ظلم او يلغار په تور تیارو کې د سبا روخانه انزور. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا د اسلام څخه په حق دفاع کوونکې غږ او د اسلامي خبرونو باوري سرچینه عمر ریډیو هر سحر او ماقام هر ځای له تاسو سره په اف ام 99.15 له خراسان. نبی علیه الصلاۃ والسلام احادیث یادول او عمل پر کول د مسلمانانو فریضه ده. د عمر ریډیو سلسله د ورځی حدیث کی تاسو د ورځی یو حدیث اوري په خپلې هم یاد کړی او ملګرو ته هم اوخایي. د نن ورځی حدیث دا ابو موسی رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی څوک چې د سحر او د مازیګر د منځ اهتمام کوي جنت ته به داخل شي. دا حدیث امام بخاری روایت کړی دی. قدرمن اوریدونکو په خبرونه کې تاسو ته بیا خره اغلاست وایو د عمر ریډیو د تحریک طالبان پاکستان اف ام ریډیو چینل زمونږ غږ له خراسان اوري. په سټوډیو کې ناصر د تحریک طالبان پاکستان ننګیالی مجاهد عالم دین مولانا ایسر سے موجود دی. مولانا سے په خبرونه کې تاسو ته خره اغلاست وایو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم مولوی صاحب د نننۍ خبرونې د سر موضوع مو د تحریک طالبان پاکستان حلقه پیښور او درادم خیل مسول خلیفہ مفتی عثمان منصور صاحب مرکه ده. دغه چې کوم شخصیت د تحریک طالبان پاکستان که تاسو فکر وکړئ یو نوجوان دی او دومره لوی قومندان دی الحمدلله چې د کافیرو د پاره یو لوی سردردې هم دی په دغه ساحو کې دوی ډیر ستر عملیات د پاکستان د مرتدینو خلاف کړی دي او دا هم د هغه قومندانانو تسلسل دی دغه حلقې چې طارق امیر صاحب کې تاسو ګورئ بیا د تحریک طالبان پاکستان یو ستر او یو ډیر عظیم قومندان خلیفہ صاحب چې په دې تیر ورستیو کې هغه د شهادت لوړ مقام ته ورسید اوس دا درېم سپهسالار دی په دغه ساحه کې د تحریک طالبان پاکستان دغه مهمه مرکه ده ډېرې زیاتې مهمې پوښتنې مې ترې پوښتلې دي هغه تمام بشپړ تفصیلات یې راته ویلي دي خو اورېدونکو ته څه ویل غواړئ په داسې مهمو موقعو کې چې د تحریک طالبان پاکستان اعلی قیادت زموږ سره مرکې کوي محترم شهزاد صاحب خپلو ټولو اورېدونکو ته دغه وایو چې زمونږ کوم مشران دي نو الحمدلله هغه ټول د یو لوی عزم خواندان دي او د غي سره د یو لوی علم خواندان دي وخت په وخت باندې کله چې هم یو مقمل اویږي مونږ ته او د غي سره رابطي امکان لري او د غي سره ملاقات کیدلی شي نو مونږ به وخت په وخت باندې د غي سره نور مارکی هم کوو مخکې هم څه شوی دي او راتلونکي وخت کې د خپل نور ډیرو مشرانو سره د مارکو یو تم لرو اراده لرو نو خپل اوریدونکو ته دغه وایو چې کله هم تاسو ته دغه اعلان وکړی شي دغه زموږ مشران دي نو هغه دغه مارکی دغه خبرې په غور سره واوري او سوچ فکر سره واوري او هغه بیا په خپل عمل کې راولي او دغه د پاکستان کما د جالي میډیا دا نور دغه توغوتیانو چې کم د جالي میډیا دا په غی باندې دوکنه شي الحمدلله زموږ سره لوی لوی علما کرام مفتیان صاحبان دا موجود دی او موږ دا هر څه چې کوو در قران او د حدیث پرانا کې مخ ته بوزو نو دا غوړیدون کو تم چې دا په غور سره واوري او سوچ فکر پیو کوي او په عمل کې راول خا محترم ملي صاحب د عمر ریډیو د لارې کا خلیفہ مفتی عثمان منصور صاحب ته تشکر سالپاز ویل غواړي چې تومره مصروفیت باوجود دغه موږ ته وخرا کړ او خپل قیمتي مرکه را ترې کړ بالکل الله تبارک تعالی دې غي تاجر ورکی او دا په دې سخت حالاتو کې چې هغې مونږ سره په رابطه کې شوله او بیا هغې ته د غرسایي وشوله د هغې سره دا مارکه وشوله او د هغې نه بعد مونږ ته وخت راکه او زمونږ سره د خپلې مفید تجاویز او مشورې او د هغې زمونږ د سوالاتو جوابونه مونږ ته راکړله الله تبارک تعالی دې اجر ورکړي الله تبارک تعالی دې په علم او په عمل او په عمر کې برکت واچوي الله تبارک تعالی دې دغه مرتدینو ته درد سر جوړ کړي سید ډیر مننه محترم مولوی صاحب قدرمن اوریدونکو د خبرونه په اوله برخه کې تاسو د مولانا اثر صاحب درس قران اوریدو هم دې برخه کې راځو د تحریک طالبان پاکستان د یو ننګیالي نوجوان قومندان خلیفہ مفتی عثمان منصور صاحب مرکه طرف ته ډیر مهمه پوښتنه هم په دې مرکه کې تاسو اوریدل شي تر پایا موږ سره اوسئ یحتوینا اوریدونکو په خبرونه کې را سره د تحریک طالبان پاکستان حلقه پېښور او درادم خیل مسول خلیفہ عثمان منصور صاحب ملګری شوی دی مفتی صاحب په خبرونه کې تاسو ته خراج لاست وایو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ خیر د وخت پر کول او تاسو ډیر ډیر مننه کوم محترم مفتی صاحب تاسو نه نړۍ مننه کوم چې په خبرونه کې مر سره برخه واغسته او خپل قیمتي وخت مو راکړ محترم مفتی صاحب ډېری پوښتنې کول غواړم د موجوده حالاتو په اړه باندې اولی چې کومه بنیادی او اساسي پوښتنه ده دا کول غواړم چې ستاسو د جهاد مهمه نقطه د پاکستان د نظام په اړه ده ولې د پاکستان نظام تاسو غورځوي خلک خوای د مدینه ثانیه ده بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله محترم شهزاد رور تاسچکم سوالوک دا سوال په دوه شقبان مشتمل لے یو دا چې د پاکستان نظام ولی غرزول غواړي دویم بعضی خلق پاکستان ته مدینه ثانیه وی د دې سو وجه ده. دا بل شیخ په باره کې به دومره عرض وکړم چې د پاکستان نظام د رب العالمین دغه پاک نظام په مقابل کې قائم شوی نظام دی. تر څو چې دا نظام قائم وي د رب العالمین نظام په پاکستان کې نشي راتلی. د پاکستان موجوده نظام دا د رب العالمین د نظام بالکل الٹ نظام دی، ځکه د رب العالمین نظام په شریعت، وحدت او خلافت باندې قائم دی. او موجوده کوم نظام چې په پاکستان کې رایج دی نو دا په سیکولرزم، نیشنلزم او جمهوریت باندې قائم دی. د شریعت په مقابل کې چې کوم د اسلام قانوني نظام دی، د دې په مقابل کې سیکولرزم راوسته چې د مذهب نه مکمل ازادي ورکړي، د قانون ازادي ده پکې. وحدت کوم چې د اسلام اجتماعي نظام او پاکستان دغه وحدت په نیشنلزم سره، په سیاسي پارټیانو او احزابو سره تقسیم کړي دي. خلافت کوم چې د اسلام سیاسي نظام او د دې په مقابل کې جمهوری نظام هغه رایج کړي دي. نو دا بالکل د شریعت، وحدت او خلافت په مقابل کې سیکولرزم، نیشنلزم او جمهوریت رایج دي. دا بالکل متضاد نظامونه دي. تحریک طالبان پاکستان د دې بهادر مجاهدین او مهاجرینو دغه عزم کړي چې تر څو دغه نظام قائم وي په دغه ناپاک خاوره باندې نو د الله رب العالمین هغه پاک نظام نشي راتلی. نو موږ چې دا نظام غورځو په دغه خاطرې غورځو چې د الله نظام ته لاره جوړه شي. دویم کوم خلق چې پاکستان ته مدینه ثانیه وي، نو دا خلق دې په دې خبره لږ غور وکړي چې دا مدینه ثانیه ورته د مدینه اول په نسبت باندې وایي. نو مدینه اول د دې تاریخ لږ کتل پکار دي چې د دې اولنې نوم مدینه نه و، بلکې دا رستو مدینه ګرځېدلې. اول نوم د دې یثرب و. کله چې نبی علیہ السلام نو تلی، مهاجرین هلته آباد شوي نو، دې ته یثرب ویلی کېدو. په یثرب کې د منافقتونو بازار ګرم و، د اهل کتابو خصوصا د یهودیانو د پلانونو مرکز و، او د هر شر و فساد جړل وه. لیکن کله چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو ملګرو سره هجرت وکړو، دغه علاقې ته ور داخل شول، د الله رب العالمین نظام یې پکې نافذ او رایج کو، نو نبی علیہ السلام د دغه نوم بدل کو، بیا ورته مدینه طیبه ویلی کېده، مدینه الرسول باندې به بیا یادېدو. نو کوم خلق چې پاکستان ته مدینه ثانیه وی، دا خلق خطا شوی دی. باید چې پاکستان ته یثرب ثانی وویلی شي، ځکه چې په دې وخت کې که لږ د غور نه کار واغېستی شي، نو د یهودو چې څومره پلانونه دي هغه په پاکستان کې عملي کېږي. د منافقت چې څومره کردار دی هغه د پاکستان نه خورېږي. ګویا منافقت د پاکستان په خټه کې هغه ګلی شوی دی. نو پاکستان به اله مدینه ثانیه ګرځي کله چې ورته دا مهاجرین ور داخل شي، او دغه مهاجرین پکې د رب العالمین هغه پاک نظام نافذ او رایج کړي. نو لہذا کوم خلق چې دیتا مدینه ثانیه وی، دیتا لګوښتا په کار دا چې دیتا یثرب ثانی وویلې شي. محترم مفتی صاحب، په تیر وخت کې ستاسو د جهاد په اړه باندې د پاکستان 1300 علماي سو فتوا ورکړې. د دې علماو د فتوا او دلایل مطابق ستاسو جهاد چې دی دا فساد دوی ګرځولې دی. نو دومره پستر تعداد کې د علماي سورا جمع کېدل او دا غو فتوا دا دلیل ګرځول صحیح دی او کنه؟ محترم شهزاد ورور، تاسو د پاکستان د 1300 علماو د فتوی تذکره وکړه. دوی په دې خپل فتوا کې پاکستان جهاد ته فساد وای. نو دې باره کې بزدا عرض وکم چې دا د پریشانی خبره نه ده. یو خو په دې وجه چې پاکستان کې 1300 علماي کرام نه دي. که دا 1300 دی یو طرف ته کړی دی، نو 1300 بلکې دې سو چند زیات هغه الحمدلله زمنګ د دې جهاد په حمایت کې دي، او هغه زمنګ د دې موقف خاموش او پر زور تایید هم کوي. بل دا چې کوم خلق دغه فتور کړي که دا خلق د بنیاد نو کتلې شي د دیو کردار ته وکتلې شي دا غ سرکاري مفتیان دي اغه درباری مولیان دي او دا په صحیح مانو باندې د بلعم بن باعوره وارثان دي. بلعم بن باعوره د موسی علی السلام په خلاف دغه فتوی ورکول شروع کړل. د موسی علی السلام کردار ته فساد ویلو. الله رب العالمین په شرمونو باندې و شرمو. یو وخت کې د قوم مقتداو او بیا چې کله د موسی علی السلام مقابله ته ودرېدو بیا ورته رب العالمین د سپی په نوم باندې خطاب وکړو. سوره اعراف کې ورته رب العالمین د سپی لقب ورکړی دی. نو کوم خلق چې داسې زهر د خلونو غورځي د اهل حق په خلاف باندې ګندز ژبه استعمالوي نو دی دی د خپل نیکه په شان د انجام انتظار وکړي. او دغه فتوی الحمدلله زمنګ په منزل کې مونږ ته هیڅ رکاوټ نشي جوړېدلې. هغه یو شاعر ډېره ښکلې خبره کړې وه، عرفی تو می اندیش ز غوغای رقیبا، آواز سگان کم نکونه د رزق گدارا. ویشنا ته د رقیبانو د شور شرابینه مه یریگا، خپل منزل او خپل سفر د دینه مو متاثره کوه. آواز سگان کم نکونه د رزق گدارا، د سپو غپا او آوازونه دا د ملنګ پر روزی کې هیڅ کمی نه راولي. نو الحمدلله منګ در رب العالمین د در ملنګان یو. در رب العالمین چې موږ تک منزل خودلې دي شریعت یا شهادت په دغه لور باندې موږ روان یو. نو که په دې لار کې په موږ پسې هر څوک مغافي نو موږ د دین خپل سفر نه متاثر کو او ان شاء الله عن قریب موږ خپل منزل ته رسیدون کیو. محترم مفتی صاحب، د پاکستان د جهاد په تاریخ کې ستر عملیات د آرمی پبلک سکول چې فاتحانه عملیاتو د هغې وروسته د پاکستان حکومت چې کوم د جالی او فرعوني پلان جوړ کړی د نیشنل اکشن پلان له مخې، د دې فرعوني پلان له مخې مو په جهاد کې کوم رکاوټ راغلی دی او که نه؟ محترم شهزاد صاحب، د آرمی پبلک سکول دغه مبارکو عملیاتو پر نتیجه کې چې د پاکستان سیاسي او عسکري قیادت کومه فیصله وکړه، کوم قومي اکشن پلان چې وجود ته راوستو، ډېر مجاهدین یې دار ته وخېجول، پانسیان یې ورته ورکړې، چاته پټې او چاته ښکاره. د دې او دغه کردار د مجاهدینو حوصلې غورځولې نه دي، بلکې نور یې بلندې کړي دي. د هغې وجه دا ده چې تاسو لږ غور وکړئ، کله چې موسی علیه السلام د فرعون په خلاف آواز پورته کو، د موسی علیه السلام او د فرعون مقابله راغله. موسی علیه السلام چې کوم عملیات وکړل، کم اقدامی وکو، ټول قوم موجود دی، سیاسی او عسکری قوت ټول موجود دی. موسی علیه السلام مقابله وګټله او د قوم چې کم مخور خلقو، عزتمن خلقو، هغه ساحران، هغوی ایمان راوړ. سوره اعراف کې رب العالمین فرمایي: وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك والهتك. د فرعون د قوم چې کم سیاسی او عسکری جرنیلانو، هغه ټول په یو خل باندې فرعون ته وی: تا دا موسی او د دې لخکریان، د دې فوج، د دې ملګری، تا څنګه پرې خو دي؟ دوی په ملک فساد خورول شروع کړی دي. ته نه ګوري چې ستا د نظام په خلاف دیو اواز پورته کړی دی؟ دغه خلقم د موسی علیه السلام اواز ته فساد ویلو. دغه خبره دا وکړه: ویدرک والهتک، ستا نه هم مخړولې دي، ستا حکومت هم نه مني، او ستا ماته چې کوم والیان او جرنیلان دي دا غونه مې انکار کړی دی. دې ځای کې چې کوم قرآن لفظ ذکر کړی و الهتک، بعضې خلقو دینه اسنام اغیستې، لیکن دا خبره غلطه ده. امام سیوطی رحمت الله علیه در منصور کې د ابن عباس رضی الله تعالی عنه قول نقل کړی دی. فرمایي: قال ابن عباس ليس يعنون الاصنام انما يعنون بآلهتك تعظيمك. دلته د الهنه مراد، د الهتک نه مراد اصنام نه دي، بلکې د دین د فرعون هغه مقام مراد دی، د فرعون هغه حاکمیت او حکومت ته مراد دی. وکله چې دغه خلقو فرعون په جوش کې راوستو، هغه د قومي اکشن پلان اعلان وک او داغي دوه مادي قران په دغه ځای کې راغستی فرعون اغا دو مادو اعلان پا دغزه کی کرده سنقتل ابناءهم ونستحیی نساءهم دی چه کم جنگجو زوانان دی دا با قتل کم او کم چه کم کمزور خلق دی دیو معاونین دی دیو سهولتکار دی دا غی بز بیزتی و کم گرفتار بے کم جیلونو تا بے واچوم دی زلت سر بے مخ کم دا بالکل بعینه ہی کم چه اس موجوده قومی اکشن پلان پاکستان اعلان کرده دی خصوصا دا آرمی پبلک سکول نروستی چه کم عملی کرده دی دا هو به هم آغا دا فرعون پا نقش قدم باندې روان خلق دی دا غوی اغا مشن دا غوی اغا نظام دی مخی تای خود دی پا غی روان دی خو انشاءالله سنگا چه دا آغا قومی اکشن پلان نروست فرعون تا اللہ محلت نده ور کرده او بیا دا سو رزو پا حساب سر رب العالمین پا دریاب کی غرق کرده دی نو انشاءالله انتظار کوی دا پاکستان دغ نظام او دا پاکستان دغ نظام پاس داران دا بطول دا فرعون غنتا رب العالمین دنیا تا نشان عبرت کرزی وما ذالک علی اللہ بعزیز. محترم مفتی صاحب بل مهم پختنه دا کول غواړم چې د تحریک طالبان پاکستان د سپیشلی قائدینو د شهادت په اړه باندې دغه پختنه ده هغه دا چې دغه شهادتونه د قیادت اعلی په مورال باندې کوم اثر غورځوي او کنه ستاسو د هغوی قربانیان د ځان سره کوم پیغامات لري؟ محترم شهزاد ورور الحمدلله زمونږ قائدینو په شهادتونو سره زمونږ مورال الحمدللہ نور بلند شوی دی زمون حوصله په نور بر شوی دی او په دې سره چې هغه مونږ ته کوم پیغام پرې خو دی هغه ان شاء الله مونږ دنیا ته واضح کو چې زمون مشران او زمون قائدین د غزوة الهند په لار باندې روان دي د غزوة الهند غازیان دي دا غي د غازیانو د غزوة الهند غازیانو قیادت کوي عملاً په دې کې مصروف دي لیکن الحمدللہ که شهادتونه ورته راځي شهادتون ورته الله په غزوة الروم کې نصیب کوي دا د دنیا واحد جماعت دی تحریک طالبان پاکستان چې رب العالمین د ډبلو اجرونو مستحق ګرځولی دي د غزوة روم فضایل تاسو اوریدلی دي د محترم مولنا یاسر صاحب حفظه الله بار بار موقع په موقع باندې تاسو ته د غزوة الهند تذکره کوي غزوة الروم دا هم د ډیرو اجرونو او فضیلتونو غزا ده الحمدللہ دغه فضیلت دا صرف د تحریک طالبان پاکستان قائدینو ته الله په برخه کړی دی او موږ هم د رب العالمین نه دغه غواړو چې عملا زمونږ شب او روز د غزوة په غزوة الهند کې وي او بیا که شهادت راته نصیب کیږي چې هغه موږ د غزوة روم په لاره باندې ووزو این سعادت بزور بازو نیست تا نه بخشد خدای بخشنده. محترم مفتی صاحب یو بل مهمه پوښتنه د خبرونې په دې برخه کې دا کول غواړم چې د پاکستان موجوده حالات چې څومره د تشویش وړ دي که تاسو وګورئ د ریاست خلاف د عوامو پاسون اقتصادي مشکلات پاکستانی ریاست سره د ګاونډۍ هیوادونو دشمنی ملک کوم طرف ته روان دی او د دې حالاتو اسباب څه دي چې تقریبا ملک تباه کېدو ته نږدې شوی؟ محترم شهزاد ورور بالکل د پاکستان موجوده حالات یقینا ډیر د تشویش وړ دی که غور وشي سیاسي او نظامی ادارې د یو بل سره په ټکر کې واقع دي عوام د حکومت نه بیزاره دي اقتصادي مشکلات ورځ پر ورځ په ترقی روان دي تاجران او سرمایه‌داران هغه خپل سرمایه د پاکستان نه بیرون ممالکو ته منتقل کوي دا ټول عذابونه الله رب العالمین پاکستان ته متوجه کړی دي لیکن په یو موقع کې هم دوی توبه و نویستلا د رب العالمین قانون ته سرندر نشول د دیو انجام با د فرعون د انجام نه ډیر بدتر وی ځکه فرعون باندې چې کوم و عذابونه راغلی نو د هر یو عذاب سره به دا خبره کوله چې موسی یا موسی ادع لنا ربک بما عهد عندك موسی ستا سره چې رب العالمین کوم لوس کړی دی د هغه په خاطر باندې ته دعا وکړه چې موږ د دې مصیبت نه خلاص شو او که دا مصیبت زموږ نه لري شي لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل بیا بستا چې کوم موقف دی په هغه موقف کې بستا موږ ملګری شو او بني اسرائیل به تا آزاد کو اگر چې رستو باغی مخالفت وکړو لیکن په دغه موقع کې به رب العالمین ته متوجه شو لیکن د دې ټولو مشکلاتو او مصائبو باوجود پاکستان د رب العالمین نظام ته سر ټیټی نه کوي بلکه نور د الله رب العالمین د قوانینو استهزاء کوي ټوکې او مسخري پسې کوي. نو ان شاء الله ان قریب د دې هلاکت ډیر نږدې شوې ده، او د دې انجام به د فرعون د انجام نه ډیر بدتر وي. محترم مفتی صاحب، د درا ادم خیل او پېښور خلکو همکاري باره کې د څه خبره وکړي چې پر روان جنگ کې د دغه خلکو همکاري د سر سومره ده، او کا پاتیره تیره بیا دغه خلکو ته کوم پیغام ورکول غواړي د عمر ریډیو د لاري ورکول شي؟ د درا ادم خیل او پېښور عوام الحمدلله ته مجاهدین نډیر مطمئن او خوشاله دي. مجاهدینو ته الحمدلله په خپل دعاګانو کې زی ورکړي دي، وخت په وخت د خپل وس مطابق د مجاهدینو سره خپل کومکونه کوي. دغه خلکو ته زمونږ دا پیغام دی چې ان شاء الله هغه وخت راغلی دی چې مونږ تاسو په دغه خارونو کې او تاسو هم په دغه علاقو کې مسلح مونږ تاسو ملاو شو، او تاسو د غمونه دغه پریشانی تاسو دغه ظلمونو د دغه مونږ ته پوس وکړو. او دغه یو خبره چې کوم خلق د مجاهدینو د صفون نه د غزې ته درځي د سرندرانو په شکل، او هغه کومې پراپګنډې خوري، نو په دغه کیس حقیقت نشته. الحمدلله مجاهدین ټول یو موټی دي. الحمدلله د یو موقف دلان دي، د یو امیر په امر باندې الحمدلله هغه هرې قربانۍ ته تیار دي. او کومې پراپګنډې چې دی کوي، که دغه پراپګنډې د دغې نه قلار نه شول او مسلسل دغسې روانو، نو د دغه سرینډرانو انجام لږ وخت مخکې دغه خلکو کتلی دی. عارف کاکا په نوم باندې چې کوم مشهور سرینډر و، او بیا د مجاهدینو قاتل د مجاهدینو ډېرې ټکانې ختمې کړې، هغه الحمدلله په دغه بازار کې د حکومت په منځ کې په څومره بهترینه طریقه باندې الحمدلله مجاهدینو هغه خپل انجام ته ورسو. نو کوم نور داسې ناپاک عزائم ولا سرینډران دي، نو هغې دې په دې خوشفهمۍ کې نه مبتلا کیږي چېره زموږ نه دا خلق بې خبره دی. الحمدلله د یو یو منټ د یوې یوې ورځې ستاسو هغه ریکارډ الحمدلله زموږ سره جمع کیږي، او د یوې یوې ډرامې او د دې پراپګنډې به انشاءالله موږ د دې ونه پوښتنه کوو. محترم مفتی صاحب، یو بله مهمه پوښتنه دا کول غواړم چې د پاکستان پلیت فوج او فرعونی خبیثه اداره ایسای او غلام سیاسي اداره دغه څومره فرعونان چې د پاکستان په خاوره باندې جون کوي او د پاکستان د عوامو دغه جونې تنګ کړی دی، دغه فرعونانو ته مصفی غام دی د کال 2019 دپاره؟ د پاکستان د خبیثو ادارو ته خصوصا ایسای ایمای یا نورې کومې سیاسي ادارې دي، خصوصا د الله قانون ته چیلنج ګرځېدلی دي د مجاهدینو خلاف، او د دېو تکلیف رسول دا یې خپله فریضه ګڼلې. هغوی ته دغه پیغام لرو چې تاسو ګورئ پاکستان د ذلت او د زوال سره مخ دی. نن موقه ده د دغه خپلو ناکاره عملونو نه توبه وباسئ. د دې مجاهدینو هم چې کوم کمی کړی دی د هغې نه تایب شئ، د هغې نه راوګرځئ. انقریب داسې وخت را روان دی چې ستاسو ورمیګونه بی، ستاسو ګریوانونه بی، او د مجاهدینو لاسونه بی. هسې نه چې سبا تاسو بیا د جړاو د زارۍ په مقام کې ولاړ یئ خو بیا ستاسو نه مقتلې وي. نن ستاسو سره موقع ده د دغه ادارو نه ووځئ، د دغې نه خپل بچي وباسئ، خپل ځانونه ته ډډې ته کوئ. تاسو ګورئ چې الحمدلله د پاکستان نظام په ګونډو دی، په غورځېدو دی، او دا د خولې خبرې نه دي. الحمدلله منګې هغه حقیقي صورت حال ستاسو مخې ته ږدو، ځکه چې دشمن د دشمن په حالت باندې ډیر ښه پوهیږي. مونږ ته د دې خلکو د قوت ښه اندازه کیږي. نو الحمدلله ښه په ګونډو دي، او ډیر داسې خلق چې په دغه ادارو کې کار کوي رابطې شروع کړي دي، او اوس الحمدلله د مجاهدینو د پاره لګیا دي او کار کوي. نو تاسو هم وخت مه ضایع کوئ، په سمه سه طریقه باندې د خپلو مربوطو علاقو د مسؤلینو سره، د غزې د مجاهدینو سره خپل تعلقات جوړ کړئ، او په وخت باندې د دغه خپل ناکاره کردار نه توبه وباسئ، په دغه کې بس تاسو خیر وي. او محترم مفتی صاحب، د خبرونې اخیری پوښتنه مې هم دغه ده چې د تحریک طالبان پاکستان باتورو ننګیالو شازلمو ته مصفی غام دی. محترم فیصل شهزاد بھائی، پاکستان مجاهدینو ته د غزوة الهند غازیانو ته دغه پیغام لرم. تاسو وکتل د پاکستان دغه ادارو زمونږ په ملګرو باندې څه وکړل، زمونږ د کونډو د یتیمانو سره یې څه وکړل، زمونږ د شهداو سره د قیدیانو سره یې څه وکړل. دا ټول د دغه قومي اکشن پلان برخه ده چې کوم دی اعلان کړو. په دې وخت کې تاسو ته هغه نسخه اختیارول پکار دي کومه چې د دغه اعلان نرستو هغه فرعون اول چې کړه دا اعلان کړو داغه نرستو موسی علی السلام خپل ملګرو ته خودري و. موسی علی السلام خپل ملګرو ته دوه خبرې کړې وي. قال موسی لقومه استعینوا بالله واصبروا. موسی علی السلام خپل ملګرو ته وویل یو کار دا وکي چې دې دغه ظلمونه کوي دې خپل ظلم کوي تاسو الله ته متوجه شئ د الله نه خپل مدد طلب کوي الله ته جړاو فریاد وکي الله ته زاری وکي تضرر صرف الله ته وکي او دویم واصبروا کوم موقف چې تاسو نیولې په دې موقف باندې ټینګ پاتې شئ ونه خوېږئ دشمن په تاسو کې سلار ونه ګوري تاسو سرینډرۍ ته مایل نه کی کدا دو کارونه موکړل نو بیا یاد لری ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده دا ځمکه ټول دا د الله ملکیت دی دا د الله ریاست دی چاته چې وغواړي هغې ته الله په میراث کې ورکوي والعاقبة للمتقین په دغه دوو کارونو به تاسو متقیان ګرځئ چې تاسو الله ته رجوع وکئ او په خپل موقف کلک شئ نو تاسو متقیان او انجام الله د متقینو په لاس کې راولي. ډیره مننه محترم مفتی صاحب چې په خپرونه کې مرا سره برخه واغسته او زموږ دغه مهمې پوښتنې تاسو جواب کړې ستاسو نه نړۍ مننه کوو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إننا للمجد أرخصنا النفوس طالب في البر كان ليس دا اسلامی تاریخ دا ننگ او غیرت درسونا دا عزمنو او ولولو جوندی بهیرونا او دا اسلام پا دین دا سرشندون کو قهرمان ظلمو دا حالاتو رن هندارا اننا الابطال لا نحن الرؤوسا نحن الرؤوسا عمر ریڈیو د یویشتمی صدی د سپیشلی او عظیم جهادی تحریک طالبان پاکستان اف ایم ریڈیو چینل هر سحر او ماخام له خراسانا. قدرمن اوریدونکو په خبرونه کې تاسو ته بیا خر اغلاس تویو د عمر ریډیو د تحریک طالبان پاکستان اف ایم ریډیو چینل زمونږ غږ له خراسان اوري. محترم مولوی صاحب رازو د نبی صلی الله علیه وسلم د سیرت په سلسله کې د سنت طریقو باندې بحث ته دوام ورکو د قضای حاجت یا د دسمات مسائل مونږ په دې ځکه بیانو یو څه بیان شویو پرون نننې پختلې طرف تر ازو. محترم مولوی صاحب که تاسو فکر کړئ د سپغرا او بانډو کې چې د کور کې د دسمات سہولت نه یا د نور سہولیات نه نو زنانه بیا اکثر زی بار د دسمات ته نو دا په شریعت کې جواز لري کنه یا د سیرت پرانا کې خبره وکي چې د سیزی چې غری او سوک وینالته نو زنانه بار ته د دسمات ته تلی شي وکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم شهزاد صاحب کوم غریزو علاقو کې چې په کورونو کې د لیفینو د تشنابونو تنظیم نه وي او زنانا د کور نه بهر ته د خپل قضای حاجت د پاره وځي نو د شپې به وځي ما خام نو رستو تیار کی به وځي نه غیر پاره صحیح حدیث دلیل ده د عائشه رضی الله تعالی عنها پر روایت کړي هغه وی د نبی صلی الله علیه وسلم بیانې کنا یخرجنا باللیل اذا تبرزنا الى المصانع عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی وی د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بی بیانی با د شپې وتلی کله وچی قضاء حاجت کو نو شپې وتلی. صحیح حدیث ته د مسلم دغه سی مسند احمد کی هم موجود دی او امام بیهقی رحمۃ اللہ علیہ هم دغه ذکر کړی دی. بل وګد حدیث کی راضی اغه هم د عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر روایت کړي او د سی وی وی کنا لا نخرج الا بلیل الى لیل مون بنوتلو د ورځ یو د سماتی ته د یویش پینا تر د بلش پی پوری مونږ دغه او د سماتی چوک بیا د ورځ نه وتلو یعنی یوش په وتلو بیا بلش په وتلو وګدا واقعیا دغه ذکر شوی دی او دغه واقعیا ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کې په تفصیل سره ذکر کړی دی. نو د بهتره د زنانو د فاره دا چې په کور کې د ننه د غید او د سماتی لپاره تنظیم وکړل شي او زیولت جوړ کړل شي ځکه د دور د بی حیاي دی بی د فتنی دی بهر ترې نه وځي. خو بیا هم که دغه انتظام نه جوړیږي چا نه کړی او علاقې غرایزی وي د فتنی او د بی حیاي امکان نه یا کم وي نو بیا په کار دار چې د ماخام نو وروسته وځي او د ورځې دینه وځي. دویمه خبره علما کرام لیکلی ده که زنانه بهر ته وځي او خامخا دغه ضرورت وي په کور کې د اودسمات انتظام نه وي نو بیا د یوازې نه وځي یا د ځان سره بل زنانه بوځي لکه د عائشه رضی الله تعالی عنها او د سماتی ته بهر ته وتی وا نو د هغې سره د مستح مور دا سر ور سره وا. او یا علما کرام لیکلی دي یو ماشوم د ځان سره بوځي یو کشر ماشوم د ځان سره بوځي شمایل کبرا کې دا مسله ذکر شوی. صحیح ده محترم مولوی صاحب یو بل پښتنه دا کول غواړم چې دا تشو د سماتی ته چې اکثر خلک کینی یو لوی پریشانی دی چې اکثر د دارو نه خلک یریږي نو اکثر ډیر په چوت زبانه کینی یا ځان ته کوم ځای کې چې تشو د سماتی هغه را بوګکې چې د داری ونه شي نو د ځای باره کې که تاسو وایي چې تشو د سماتی زه څنګه باید وی چې باغی کې سره تشو د سماتی. محترم پیسر صاحب دا تشو د سماتی لپاره نرم مزمکه پستز مکه بوګز مکه دا اختیارول پکار دی او که په یوځای کې او د څوک ماتی او غزه کلک وي او غزمکه داسې دومره کلکوالی پکې چې د تا واپس داری را ګرځي او د کپڑے او بدن په ایمانی پلیتیږي نو بیا په حدیث کې راغلی دی سسیز دی راواخلی یو لرګی دی راواخلی یو ډکی دی راواخلی او یا یو ګټه دی راواخلی ځان ته دی زمکه نرمه کې پسته دی کې رابوګه دی کې دا هله چې تشناب نه بهر او د سماتی په تشناب خونی شي راکنلې تشناب خونی کې خو بهر چې کلا او د سماتی نو دغه خبره ده. په حدیث کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم په باره کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا اراد احدكم ايبول فل يرتد لبوله موضعا. نبی صلی الله علیه وسلم کله چې اراده وکي او تن ساسونه د تشو د سماتی نو د میتیاز د پار د زیزن ته برابر کی د ازمکه لګ نرمه کی ربوګه دی کی. مسند احمد کې دا حدیث موجود دی ابو داود کې موجود دی معالم السنن کې دا موجود دی او مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ په مرقات شرح مشکات کې هم ولوجه دغه ویل دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې حدیث کې حکمت دادې چې رشاش البول د میتیادو داری په دبانې واپس را نشي او دا کپڑے پلیت نشي. دا مسلې خو وضاحت ذکر کړی دی زاد المعاد کې ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ سبول الهدى والرشاد فی سیرۃ خیر العباد کې ذکر دی او دا غي سره سره معالم السنن کې ذکر دی او مرقات شرح مشکات کې ردی مسلې خو وضاحت ذکر دی. محترم شیزاد سیب یو واقعیت ترایت شو لازمونګه یو محترم استاد سیب هغه قمقل په درې قسمه دی یو د ټول عمر قمقل دی او یو د یو کال قمقل دی یو د یو منټ قمقل دی. صحیح مونږ ته دا څنګه نو د ټول عمر قمقل خدا ر چې وادر بل چا په خو خبر نیو کی. صحیح نو بیا ټول عمر چې ټول عمر بیا ته پریشانی وي او وې د یو کال قمقل دار څوک ځان سرمنو پیزار اخلي هغه عموما یو کال پوري کیږي چې خپ پیزار یو کال پوري کیږي دا تنگ واخلی نو بیا ټول کال خپل خوګې نو دا کال قمقل شو او یو د یو مین قمقل دی نو مین قمقل دا چې میتیازو تکینی د ست طرف ته چې هغه طرف نه هوا راځي او یا په داسې ځای باندې کینی چې داریو ته وشي زیک لکی او دا داریو ته وشي یو مین دی او د سماتی تشه او د سماتی باندې دومره ټیم نه لګي نو دا د یو منټ قمقل بیا دا الله تعالی پیغمبر مونږ د دې قمقل تیار نه بچکور د پاره راته د الله تعالی پیغمبر د نسخه خو دلی چې کوم معلومات د جون پاړه باندې په سیرت کې موجود دي نو ډېر خوندورې پښتنې دي. دغه خا محترم مولوی صاحب اخري پښتنې طرف تر اعظم هغه دا چې د بیت الخلا تک پاړه باندې دا پښتنه ده اکثر خلق منگوینو چه یو سیپ سادر یا سیپ سروی یا پتکی پا سروی و بیت الخلا تزین و آغا چه ده اغل ریکی دویم اکثر با دی کورنو که داسیوی نن سبا دور که چه خپیال بخپی خلق زی بیت الخلا تا نو ده دغی کارونو بارکی که ده سیرت پرانا که خبر رو که چه ده بیا صحیح دی کنم. محترم شیزاد سیبا ده نبی علیه صلات و سلام پا سیرت که او په شریعت کې دا حکم دی چې څوک بیت الخلا ته ځي نو سر دی پټ کی سر ښکارا کول نه بلکې پټول په کار دی کام پټکی په سر یې غل لري کینو په کار دی چې اسی په یو ټوکی راواچي او دغه سی په ایزار په خپل کول په کار دی وستل نه دی په کار اگر که تشناب او لټرین سمره پاک ولی نه یې سپایې ولی نه ولیکن سر تور سر تشناب تتلل یا بهر ته او د سماتی تتلل او یا چې په ایزار نه په خپل کړه خپل لخ پیتلل دا د شریعت خلاف دی او د سنت طریقې خلاف دی. په روایت کې راځي عائشه رضی الله تعالی د انس رضی الله تعالی عنہ نه نقل دی او ای کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا دخل المرفقه لبس حذاءه وغطى راسه او ای نبی کریم صلی الله علیه وسلم به کله کنیف لیرشین تشناب تته نو پیزار به پخوک او نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم سر پټ کړي سر پټول په کار دی کار کول نه دی په کار. دغه روایت کنز العمال کې موجود دی. دغه سی ابن حبان هم دا ذکر کړی دی او امام بیهقی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی او دغه سی سنن کبرا کی ذکر دی مسند احمد کی ذکر دی سبل الہدا والرشاد فی سیرت خیر العباد پاغی کی ذکر دی نور ډیرو کتابونو فیض القدیر کی ذکر دی. لنډ دا چې څوک تشناب تزین او سر پټول ل پکار دی او دا سی پیزار پخ پکول پکار دی سر تور سر تل تشناب تا یا دا او د سمتی لپاره یا خپیب لخپیت للا در شریعتنا او دا دا سنت طریقونا بالکل خلاف دی دا اللہ تعالی پیغمبر دا غا طریقنا صحیح دیر مننا محترم مولی صاحب چه پا دا غی مهم و پختنو باندیم را تخپل جوابون اویل قدر من اوردون که دا خبروانی پا دی برخه کلان ددما اخلو دا خبروانی را روان برخه حزب معمول ستاسو پیغامات او خوندواری ترانه تر پایا منگ سرو سی عمر ریڈیو سرا رابطہ وکئی درابطے شمیری دی سپر اویا ات سوا در درش اتلس و پنزوس یعنی سپر و سپر اتا در در یو اتا پنزا و بل نمبر سپر واویا شپگ درش شپگ اتیا سپر اتا پنزوس یعنی سپر و در شپگ ات شپگ سپر پنزا اتا غواړی چې زموږ سره ټیلیګرام د لارې اړیکه ونیسئ کولی شئ چې په ټیلیګرام هم را ته رابطه وکړئ. د رابطې یوزر نیم دی ایٹ عمر ریډیو رابطه یعنی ایٹ یو ایم اے آر آر اے ڈی آئی او آر اے بی ٹی اے مونږ ته رابطه وکړئ او زموږ د خپرونو باره کې را سره خپل نظر شریک کړئ. مسلما كنت وأبقى مسلما تشهد الأرض بهذا والسماء مسلما كنت وأبقى مسلما تشهد الأرض بهذا والسماء مسلما أحمل للناس الهدى وكما عشت سأبقى مسلما مسلما أحمل للناس الهدى وكما عشت سأبقى مسلما فاجعل اللهم مني مسلما فاجعل قدرمن اوریدونکو په خبرونه کې تاسو ته بیا خره اغلاس توایو د عمر ریډیو د تحریک طالبان پاکستان اف ام ریډیو چینل رازو د اوریدونکو پیغامات طرف ته سلمان د شونکړی نه سلامونه کارکونکو اوریدونکو تر لګلی شوکت الله د مروري نه سلامونه را لګلی دی ذبیح الله د کونړ غازی آباد نه سلامونه کارکونکو اوریدونکو تر لګلی یو بل اوریدونکو کارکونکو اوریدونکو ته سلام را لګلی د نظم غوښتنه کوي په دې سره سره د اوغز باغ نه مدثر تلوار رور سلامونه را لګلی دی کارکونکو اوریدونکو ته هم سلام کوي او د نظم غوښتنه کوي ستومان رور د کړمار نه سلامونه کارکونکو اوریدونکو تر لګلی د نظم غوښتنه کوي استادی رور نمول صاحب خبر نه وشي د پسستو مهند خو الله دې د استومانی دې ختمه کی او باید یو خوشاله ژوند ولر ان شاء الله دا الله تعالی د دین په بار کې ودا سیده الله دین بار کې واستومانه سید اکثر محترم مولوی صاحب دې افغانستان کې منګولې دل چې نمونه ډیر خیسته نمونه ډیر عجیب وي کتا سپی کار ډیر مزیدار نمونه د دې ولایتونو د نمونه ډیر مزدار دي دا خلک دې ته جدي پاملرنه کوي دې نمونه سید ډیر مننه محترم مولوی صاحب په دغه ارمان چې د استومان رول د استومانتیا به ختم شوي قاری سلیم الله رول د تاغه سفرې نه سلامونه مولانا یسر صاحب تم سلام کوي عزیز احساس رول د شینکوڑک نه سلامونه کارکونکو اوریدونکو ته راغلي مولانا یسر صاحب تم سلام کوي قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د دی اوریدونکو په فرمایشونو باندې دغه یو خوندور ترانه مونږ منتخب کړی دغه ورور سره زو خبرونه د دوام ورکو چرته هم مزه یې تر پایه مونږ سره اوسئ د الله بن زاريږي سرکيتون کي پيدايان دي دغه حسن زلمي دي چې ګلونه ورته خان دي خيستون پرتم دي جنتون ورته خان دي سن پریتم دی جن تون ورت خان دی یو د حسن تجلدا د دین کول پتن گاندی یو د حسن تجلدا د دین کول پتن گاندی د چدرو می استشهادتا دغت خل زوانان دی د الله دین زاریگی سرخندون کی فدایان دی اتلوار فدای دریدی تر پیغام د دبریاو خدای گفتن داری زوار دی د سلیم خدای بخوتن در زوار دل دسلی فکلیسا پا مغرور سلی بیانو تندرون دا اسمان دی پا مغرور سلی بیانو تندرون دا اسمان دی دا چدرو می استشهاد دا دا غط خلی زوانان دی دا اللہ دن زاریگی سرخین دور کی فیدایان دی دا اللہ دن زاریگی سرخین دور کی فیدایان دی حیران ورت جنون دی خپل ارمان خپل جانان تا دلم بو پتو کویون دی خپل ارمان خپل جانان تا دلم بو پتو کویون دی نانداری جنت حور غلمان دی نمداری تی ولرچی دا جنت حور غلمان دی دا چی درومی است استشهاد ته دغه څه خپل ځوانان دي د الله نن زاریږي سر هندون کې فدایان دي د الله نن زاریږي سر هندون کې فدایان دي لسرزور فرعون يالو دخداي خيالونا باسي لسرزور فرعون يالو دخداي خيالونا باسي دا توحيد عجيب داعي عندي سنفو خلف إيمان دي دا توحيد عجيب داعي عندي سنفو خلف إيمان دي دا تدوم استشهاد دا دا غتخ والإزوان عندي دا الله من ذريقي سرخين ترك في داعي عندي دا الله تاریخ شمل تزل شوا دا بسار قربانی دننگون زارن درسل قدر من اوریدون کو پخبروانے کی تاستا بیا خراغلاس تو ایو دا عمر ریڈیو دے دا تحریک طالبان پاکستان ایپ ایم ریڈیو چینل رازو باقی پاتی پیغامون طرف تا فضل رحیم خاکسار رور دا شہبازی نسلامون را لگلی دی دا نظم غختن کبی یو بلا اوریدون کی چنو میں ندلی کلے وای چې د عمر ریډیو کار کوونکو اوریدونکو ته سلام کوم بیمار یم دواره ته وکړئ چې الله تعالی راله صحت راکړي د نظم غوښتنه کوي د دې سرسره نومان دیوبندیوال رور سلامونه را لېږل دي د دوی میسج پوره نور نه دی راغلی عبیدالله ماشوم سلامونه کار کوونکو اوریدونکو ته را لېږلي او د خیبر نه د خیبر او خیبر رور د سوکۍ نه سلامونه را لېږل دي کار کوونکو اوریدونکو ته هم سلام کوي محترم مولوی صاحب د خبرونې ټایم هم په دې ځوانی پای ته رسوم خو یو مهم اعلان چې سبانه خبرونه مو پسالو اهل ذکر دا د اوریدونکو پیغامه د کوم مسائل او جوابونه چي دي هغه په پاغي کې جوابيږي نو اوریدونکو دي باید سبانه خبرونه ته انتظار وکړي د خپل مسائل د جوابولو بالکل ان شاء الله هم دا وسیده سیدا ډیر مننه محترم مولوی صاحب سمره اوریدونکو چې سلامونه علي ګل دیغه ته سلام وکړو وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ډیره مننه محترم مولوی صاحب چې په خبرونه کې مرا سره برخه واغسته قدرمنو اوریدونکو د خبرونه ټایم هم په دې ځبانه پای ته رسی که تاسو اوس ریډیو ټیون کړی یو د خبرونه د نتیری شي کولای شي چې زموږ د ویب سایټ www.umarmedia.com نه دا ترلاسه کړئ او که تاسو ټلګرام ته لاسرسی لرئ کولای شي چې زموږ د ټلګرام د چینل نه هم ترلاسه کړئ ات عمر ریډیو اف ایم سرچ کړئ تاسو ته زموږ چینل عمر ریډیو اف ایم راځي دا غي نه د خبرونه ترلاسه کولای شي د دې سره سره که غواړئ چې دا ټلیګرام د لارې سره اړیکه ونیسئ کولی شئ چې رابطه وکړئ ټومر ریډیو رابطه سرچ کړئ تاسو زموږ رابطه آی ډي راځي د هغې نه خپلې مشورې او تجاویز موږ ته راولېږئ د دې سره سره که غواړئ چې د ټلیفون شمیرو له لارې راته خپلې مشورې او تجاویز راولېږئ کولی شئ چې رابطه وکړئ زموږ د رابطې شمیرې دي 0 اویا 800 3 3 5 بله شمېره 0 اویا 8 3 8 5 هم په دغه شمېرو باندې تاسو خپلې مشورې او تجاویز موږ ته رالېږلی شئ قدرمن اوریدونکو د خبرونې ټایم هم په دې ځمانه پای ته رسی دا فیصل شهزاد او مولانا یسر سره د ټول ټیم او سټوډیو انجینرانو ستاسو نه اجازه غواړو د یو نیکمرغه نوي خوشاله او بختور سهار په هیله چې شرطه یې خاد آباد بریالی او سوکاله ژوند ولرئ د خدای په امان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته مغروران کلا پرېږدم چې بلا خونو ګرځم مغروران کلا یم شاهین من دخکار لرما هر یو ټپو اسمه ژړولای د بیا یم شاهین تورو غرو او گڑم گنو ملیم لیو او دی امی سملا ولی دبیا زکتالی ابت زمانی آتلیم کفری جہان می پرز ولی دبیا شیطان میں پریتھڑ لے دبیا سلیمان سرا ادرا سرا چستر شیطان میں پریتھڑ لے دبیا دتورو غرو او گڑم گنو ملیم لیو او دے بیا زکات علی ابت زمانے آتلیم کفری جہان میں پرز ولی دبیا کارمیلا تورو سرا تورا او ڈال کر زوان نیزی او غشی لرم دالوی کمال کر زوان کٹاٹو تا میرا غلائیں دبیا پرید تربور سر غوصہ و مامدام زکٹاٹو تا میرا غلائیں دبیا دتورو غرو او گڑم گنو ملیم لیواؤ دی چایم کلا بسر ٹٹ نکڑم دم احسان بچایم زمو دقیق تل غیرتو ناغوارم دپلار تاریخ میرا سپڑ لئے دبیا زمو دقیق تل غیرتو ناغوارم دپلار تاریخ زکات علی